Hidayet tapsın dip insanı Allah Yubardı Resulunu kılgın dip agah Dırın kedin kimdiler tavhid ile Gece gündüz dinmeyin devet ile Hidayet tapsın dip insanı Allah Yubardı Resulunu kılgın dip agah Dırın kedin kimdiler tavhid ile Kecha kunduz tinmayin da'vat ila Payg'ambarlarga iymon keltirmagan Asrimizda ham ko'p haqni bilmagan Borliq mo'jizasi ichida yashab Bir kun Allohga ibodat qilmagan Payg'ambarlarga iymon keltirmagan Asrimizda ham ko'p haqni bilmagan Borliq mo'jizasi ichida yashab Bir kun Allohga ibodat qilmagan Hidoyat topsin deb insonni Alloh yubordi rasulni qilgin deb ogoh Dirin ketin kildilar tavhid ila Kecha kunduz tinmayin da'vat ila Hidoyat topsin deb insonni Alloh Yubardı Resulunu kılgın dip agah Dırın ketin kildiler tavhid ile Gece gündüz dinmeyin davet ile Gereliş maksadın bilmese insan Yaşaşlık münge fakat bulur nuksan Niçin odan beşer bulmakta sersan Onun üçün tayyar hak kilse asan Gereliş maksadın bilmese insan Yaşaşlık münge fakat bulur nuksan Niçin odan beşer bulmakta sersan Onun üçün tayyar hak kilse asan Hidayet tapsın deyip insanı Allah Yubardı Resulunu kılgın deyip agah Hırın ketin kildiler tavhid ile Gece gündüz dinmeyin davet ile Hidayet tapsın deyip insanı Allah Yubardı Resulunu kılgın deyip agah Hırın ketin kildiler tavhid ile Gece gündüz dinmeyin davet ile Sen üçün necat kildi ey adamzat Kerekmez mu senge saadet nahat Uzinni ve ahlin otten kutkarib Ebedi havlini kılmeysen abad Sen üçün necat kildi ey adamzat Kerekmez mu senge saadet nahat Uzinni ve ahlin otten kutkarib Ebedi havlini kılmeysen abad Hidayet tapsın deyip insanı Allah Yubardı Resulunu kılgın deyip agah Hırın ketin kildiler tavhid ile Gece gündüz dinmeyin davet ile Hidayet tapsın deyip insanı Allah Yubardı Resulunu kılgın deyip agah Hırın ketin kildiler tavhid ile Gece gündüz dinmeyin davet ile